deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda geçen iki hafta olduğu gibi program konuğumuz deniz biyoloğu, köpek balığı araştırmacısı, profesyonel dalgıç, toplayıcı dalgıç, yazar Hakan Kabasakal olacak. Hakan telefon hattımızda Bozcaada-İstanbul arasında bu programı gerçekleştiriyor olacağız Deniz Aşırı olarak. Hakan selamlar. Merhaba. Nasılsın? Her şey yolunda mı? İyi, işte yaşayıp gidiyoruz. Normal bir hayatı olabildiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda iyi Allah'a şükür her şey. Evet, geçen iki haftada yazmış olduğun kitabı konuşma imkanı bulduk. Bir Dalgıcın Gözünden Boğazın Altındaki İstanbul kitabını etraflıca konuşma imkanı bulmuştuk. Bize çok güzel bir hikaye anlattın. Bu hikaye bize hikaye olarak geliyor ama senin yaşamının bizatihi kendisi aslında. Ve bu kitabın çoğu bölümünü aşağı yukarı bitirdik. Detayları okuyucusunun merakına bırakıyoruz. Okuyucusuyla buluşmasını temenni ediyoruz. Heyamalı yayınlarından çıkmıştı bu kitap. Onun çerçevesini çizdik. Yani evet. Artık bundan sonrası yani çok da fazla bir şey anlatmamak gerek. Okuyucuya sürpriz kalsın. İçinde gerçekten o sürprizleri barındıran nefis hikayeler var. Şimdi ise bu sene yayınlanan, 2021 5 Şubat tarihinde yayınlanan Gece Kitaplığı yayın evinden yayınlanan Boğaz'ın evet. Dibini eşeleyen Şişe Delisi kitabını konuşuyor olacağız. Bugün anlatacağımız hikaye de geçen iki haftada olduğu kadar çarpıcı ve bence hatta ben biraz daha ilgi duyuyorum her nedense bu konuya. Etkileyici bir hikaye gerçekten. İstersen geçmişin çöpleri de konuşacağız aslında bugün. Bir başka deyişle de evet geçmişin çöplerini yapacağız. Evet bunu konuşacağız. İstersen başlayalım. Nasıl tamam. Başladın? Nasıl gelişti hikayeler? Kitabı okuyan birisi olarak anlatırım ama tabii yazarıyla karşı karşıyayken senden dinlemeyi isterim. Şimdi hazine define lafı her insanın böyle içini bir gıcıklar. Yani sonuçta en sakin insanın bile ben içinde bir macera dürtüsü olduğunu düşünüyorum. Kiminde bu çok vasat bir düzeyde kalır. Kiminde ise hayatında böyle akla gelmeyecek çılgınlıklar yapmasına sebep olabilecek düzeylere gidebilir. Ama insanın içinde hep bilinmeyene karşı bir merak var ve define de bu merakın çok belirgin tanımlayıcılarından bir tanesi. Benim fikrim bu. Ben 33 senedir dalıyorum. Bunu geçen programlarda da birçok kez konuşmuştuk. Benim toplayıcılık yani ya da toplayıcı dalgıçlığım zaman içerisinde hep deniz böresi örnekleri, işte midye, deniz salyangozu vesaire gibi örnekler artı son 10 senede de hurdacılık üzerinde şekillenmişti. Fakat geçmişe ait her zaman bir ilgi vardı içimde. Tarihe karşı hep bir merakım olmuştu ama bu tabii hiçbir zaman kanunun yasak saydığı objelere yönelik bir merak değildi. Daha çok geçmişteki insanlar nasıl yaşar? İşte geçmişte de bugün olduğu gibi markalar var mıdır? Yani insanların tüketim alışkanlıkları eskiden nasıl şekilleniyordu? Hep böyle bir kafamda bir soru vardı. Yani bugünkü tüketim çılgınlığı geçmişte de var mıydı gibi bir düşünce oluyordu aklımda. Ya diyeceksiniz şimdi bunun dalgıçlıkta bu tüketim alışkanlıklarının ne gibi bir ilgisi olabilir? Ben son 20 yılında dalgıçlığın yanı sıra reklam yazarlığı da yaptım. Yani kabaca 20 yıl diyelim. 2003 senesinde mecburiyetten dolayı bir reklam ajansında asbelkader işte çevirmen, metin yazarı olarak işe başlamıştım. O gündür bugündür de hala reklam yazıyorum, metin yazıyorum. İşin gerçeği hani ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım kafasında girmiştim ben reklam yazarlığına. Hani 2003 senesinin 1 Eylül'üydü. İşte o senenin yaz mevsimini ekonomik olarak çok sıkıntıda geçirmiştim. Bir çevirmenlik işi yapıyordum dalgıçlığın yanı sıra. Çünkü ben bence bir dalgıcın dalgıçlığını sağlıkla sürdürebilmesi için bir ayağının hep karada olması gerek. Karada da bir geçim kapısı olması gerek. Özellikle kışı sağlıklı atlatabilmesi için bunun çok faydası oluyor. Bunu ben özellikle bu sene İstanbul'un sert kışında bir kere daha yaşadım ve haklı olduğumu anladım. 2003 senesi artık dalgıçlığın böyle biraz çıkmaza girdiği ve benim hani karada yeniden böyle ayağımı sağlam bir işe atmam gerektiği düşüncesinin kendini kuvvetle hissettirdiği bir yıldı. Uzatmayayım. 2003 senesinin 1 Eylül'ünde ben bir reklam ajansında işe başladım. Ama hani reklamın iş dinamikleri benim çok klişe bir laf söyleyeceğim şimdi ama özgür ruhuma pek uymayan bir iş dinamiğiydi. Yani ben sabahın 5'inde kalkıp canım istediği gibi deniz kıyısına gidip dalıp çıkıp güneşin doğuşunu seyrederken çayımı yudumlayıp yani eve dönen bir adamdım ama orada bir anda gece mesaileri işte tam akşam mesai bitti yani eve gideyim ya da işte canım nereye isterse oraya gideyim dediğim anda bak müşteri şu işin şurasında bir şeyin değiştirilmesini istiyor. Hadi kal bakalım gece yarısına kadar. Bu beni fiziksel olarak belki değil ama ruhsal olarak çok yıpratmıştı. Yani insanın insana böyle hani geçim sıkıntısını bir kaldıraç olarak kullanıp bu şekilde istekleri dayatmalar şeklinde onun önüne koyması ve kabullenmeye zorlaması bana çok insani açıdan hala da hani hiç böyle şeyleri fazla yaşamadım ama hoş gelmemişti. Ve ben önce o işten açıkçası bir süre sonra ayrılmayı istedim ama tabii koşullar ne yazık ki bunu imkansız kıldı. Ve bu sefer ben asıl sevdiğim işin dalgıçlığın reklama bir tarafından nasıl monte edilebileceğini düşünmeye başladım. Ve bir anda derinlerde geçmişteki markaları aramak gibi tuhaf bir fikir doğdu benim kafamda. Tamam, geçmişteki markaları arayacaktım. Peki bu nasıl olabilirdi? İşte orada da Osman Yazlı diye benim çok sevdiğim bir dalgıç abim vardır. Bir gün duruyoruz böyle hani aşağı yukarı 13 sene önce falan Kızıl Toprak'ta bir dalış mağazası işletirdi. Oranın önünde otururken bu benim yüzüme baktı ve Hakan dedi hafta sonu şişe çıkartmaya gidelim mi? Abi ne şişesi çıkartacağız? Ya gidelim mi gitmeyelim mi? Dedim abi tamam gidelim yani dalış yapacaksak hani ne çıkartacağımız önemli değil ama dedim hani ne, nasıl bir şişe çıkartacağız? Hani bira şişesi mi çıkartacağız? Yok dedi sen gel görürsün hafta sonu. İşte hazırlıklar yapıldı ve biz pazar sabahı işte saat 5'te kalktık. Kızıl Toprak'tan malzemeyi yükledik. Ahırkapı'ya doğru yola çıktık. Orada eski bir çöp döküntü alanı var ama çok yani eski birkaç yüzyıllık bir çöp döküntü alanıdır. Buradan gireceğiz suya dedi. Hazırlandık işte birkaç dalgıç arkadaşımız daha gelmişti. Bizim böyle dalışta sabah muhabbetlerimiz çok keyiflidir. İşte mide yakan poğaça, zift gibi bir çay ama çok kral muhabbetler döner o enteresan sabah menüsünün etrafında. Atladık suya, hazırlandık. İşte son kontroller dalın. Şimdi ben bekliyorum hani derin bir yere ineceğiz. Daha o 2 saniye geçmeden ayaklarım dibe değdi. Derinlik saatine baktım 7 metre. Allah Allah dedim ya bu bizi nereye getirdi böyle? Bunun umurunda değil bir yön işaret etti. Aşağı doğru çıkmaya başladık. Ve ahır kapının kıyısında derinlik insanı delirtecek, insanı sinir edecek yavaşlıkta artar. Gidiyoruz işte 8 metre, bir dakika daha geçiyor 9 metre falan neyse. Bir anda etrafımda döküntüler böyle eski porselen, tabak, çanak falan görmeye başladım. Ama aşağısı zibil gibi dolu. Yani sanki bir züccaciye dükkanının bütün döküntüsünü almışlar, kamyon kamyon oraya dökmüşler gibi. Beni bir yeri gösterdi Osman abi. Burayı kazın dedi. Kazmaya başladık ve aşağı yukarı bir dakika sonra bayağı bir çukur açtım tabii ben bu arada. Karşıma eski bir bira şişesi çıktı. Bugün hala piyasada satılan, hani markaları söylemiyorum böyle bu reklama girme açısından sıkıntı yaratmasın diye. Ama İstanbul'da Şişli civarında bir semtin adıyla anılan, çok meşhur hala üretilen bir biradır bu. Onun 150 litrelik şişesini buldum. Müthiş. İnanamadım böyle yani muazzam güzel bir şişe böyle zeytin yeşili renginde bir şişe. Üzerinde 4 yapraklı yonca var işte o semtin adı falan filan işte etraf Brewery, Nektar Brewery, Konstantinopol yazıyor. O zamanki markaların hepsinde Konstantinopol yazıyor mesela Osmanlı markalarının yani kentin adı o tarihler öyle anılıyor. İnanamadım böyle yani sapasağlam o biranın yani günümüzde hala satılan bir biranın ve ben de çok severek içerim onu 150 senelik şişesi elimde. Suyun altında hemen anladın değil mi onu? Yani tabii, temiz bir şişeydi. Tabii canım koca. kocaman yani kırıksız kalmış. Ha. Ondan sonra ben bir sürü daha aynı şişeden orada kiminin orası kırık, kiminin burası kırık. Yani ama o ilk şişe tertemiz çıktı böyle alttan. Acemi şanslı derler herhalde. Ya muhtemelen benim herhalde o işe böyle bağlanıp sevmemi sağladı. Sağlamak isteyen, sağlamak için yendi herhalde bu. Kazmaya devam ettik. Bu arada herkes bir şeyler buluyor. İşte yan tarafımdaki arkadaşıma bakıyorum. İşte 110 senelik bir aspirin, yani gerçek ilk aspirin tablet değilmiş, sıvıymış. Çurup şeklinde. Onun şişesini buldu. O işte üretici ilaç firmasının kabartma markası var ve içinde midye büyümüş bunun. Yani. Çıkamamış kabuk dışarı. İşte ben biraz daha kazdım. 100 senelik hardallar çıkmaya başladı. İşte Tivoli hardalı, efendim Sürfin Denizli hardalı, efendim işte başka bir sürü şeyler çıktı böyle. Ve hepimizin hani zevkten ağzımız bir karış açılmış. Çünkü ya Ayasofya'nın kubbesine sabahın ilk ışıkları vurup Sultanahmet Sarayburnu'nun böyle kırmızıya büründüğü saatlerde biz suyun altındayız. Ve eskiye ait çöplerin arasından eskiye ait markalar buluyoruz. Ve ben o dakika reklamı sevmeye başladım. Böyle ilk başlangıç bu şekilde oldu. Hani ondan sonrasında ise işin tabii yani bu ilk heves hani bir günlük bir macera indik. İşte dalış yolculuğunda keyifli bir hedefe daha ulaşmış olmanın verdiği haz var. Hani su altında eski işte şişe bulmak. Çünkü korsan şişeleri buldum ben orada. Böyle eski rom şişeleri bilmem neler. Fakat işin şekli zaman içerisinde çok değişmeye başladı. İşte dışarı çıktık biz. İşte herkes birbirine ne bulduğunu gösteriyor. Herkes birbirine nispet yapıyor. Sen onu mu buldun? Yok ben bunu buldum bilmem ne falan. Benim bulduğum örneklerin arasında bir tane de parfümeri modern diye böyle kadınların şimdi de hala kullandıkları mermi şeklinde parfümler vardır. Hemen ağzını açarlar böyle içinde bir pamuk gibi bir şey var. Losyon emdirilmiş de boynuna falan süre. Onun 1800'lerden kalma bronz üstü böyle çok güzel barok süslemeli kılıfı. Ama daha önemlisi içinde çıkan o parfümün emdirildiği kağıtta hala o anki kokusu vardı. İnanılmaz. Bu, yani şey yazıyordu üzerinde. Parfümeri modern Paris Création Jardin de Fleur. Yani çiçek bahçesi kreasyonu diye bir şeymiş. Parfüm serisi herhalde. Yani ya o anki sarhoşlukla, o keyifle bana öyle geldi ya da gerçekten korunmuştu dipte ve ben bir anlığına o kokuyu aldım onda. Zaten işin keyfi de orada. Yani eskiye ait bir şeylere dokunabilme gibi evet. Bir şey. İlk dalışta hemen bir netice de almaya başladınız. Birlikte Ahırkapı'da. Ahırkapı'ya biraz laf etmiştin dalmadan önce ama Ahırkapı şaşırttı galiba seni. Ya şimdi Ahırkapı dendiği zaman insanın aklına yani sonuçta orada ne olabilir ki diyorsun ama sonradan öğrendik ki o bölge hani kıyı düzenlemeleri yapılmadan evvel yani İstanbul'un sahili doğal bir sahil olarak denize kavuştuğu yıllarda çok ünlü bir lodosçuluk mekanıymış orası. Tabii. Osmanlı döneminde oraya işte eski çöp dökülen yerlerden bir tanesiymiş. İşte Ahırkapı'dan işte Sarayburnu'na kadar uzanan kıyı. Yani lodosçulukta da herkes şey diyebilir hani denizin altında kalanı kıyıya atar hani onu ararlar. Yani evet bir kısmı öyle bir kısmı da kıyıdaki çöplerin üstünü açıyor. Hani o işte sert lodos dalgası. İnsanlar da işte ellerinde çengelli demirlerle oraya gelir, yani işin erbapları, işte taşların arasında böyle eskiden yani zinet eşyaları dahi bulurlarmış. Yani lodosçuluk İstanbul'da hala yapılan bir meslek. Teknik görürsünüz kıyıda. Biz onu birazcık daha böyle yani denizin deniz sularına taşımış olduk diyeyim ve daha geniş zamanlara yaymış olduk. Hala da yani keyifle sürdürdüğüm bir şeydir benim şişe toplayıcılığı dipte. İstanbul'un denizle olan ilişkisinde anlattığınız hikayeler gerçekten çok çarpıcı. Sarayburnu'nda ben birkaç kişi tanıyorum. Ahırkapı'da Kasım Zoto mesela onlardan bir tanesi. Celal Erdem daha önce bizim programlarımıza her ikisi de konuk olmuş insanlardır. Charlie namı diğer müzisyen, gezgin müzisyen. Bu insanlar Hakan Sarayburnu'ndan böyle şambriyellerle denize atlıyorlar. Dolmuşçuluk diyorlar buna. Biliyor musun bu hikayeyi? Dolmuşçuları tanıyor musun? Yok, hiç bilmiyorum. Nefis bir hikaye gerçekten. Sarayburnu'ndan denize atlıyorlar. Bütün İstanbul sahilinde devam ediyorlar. Yalnız bir tek sırrı var tabii bunun. Boğazın tam çıkışında Yani ahır kapıya doğru keskin virajı çok iyi almaları gerekiyor. Almazlarsa su akıntı onları açığa doğru götürüyor diye anlatmışlardı bana. Böyle gidip gelip vakit geçiren, denizle ilişki kuran böyle birçok insan var. Benim bildiğim İstanbul'da bu insanlardan dinlediğim yaklaşık 100-150 dolmuşçu olduğunu biliyoruz bugün. Ya kıyıların böyle müdavimleri vardır. Hani her mesela Fenerbahçe sahilinde bir grup yaşlı abi diyeyim artık onlara, ihtiyar delikanlı. Yaz, kış, fırtına, rüzgar dinlemezler. 365 gün orada gelir denize girerler. Hani bu insanları takdir etmek ve onları örnek almak lazım. Yani kentin denizden yararlanmayan çoğunluk nüfusu için söylüyorum. Çünkü hani İstanbul, hep söylüyoruz bunu, hani denizle kuşatılmış, denizin içinden geçtiği bir kent ve herkes burada kendisine göre bir meşgale bulabilir. Yani deniz insana ferahlık verir eğer faydalanmayı bilirsek. Ve denizle iç içe yaşaması gereken bir coğrafyada yaşadığımızda düşünülürse, bir yandan da bu gereklilik gibi de, yani bunu zevke dönüştürmek çok çok önemli. Dolmuşçulardan da bahsettik. Ahırkapı'da dalışı, birinci dalışı yaptınız. Sonra herhalde aşağıdan bir cevap da aldığın için, şişeleri de bulmaya başladığın için sonrası hep geldi gibi hissediyorum. Bu şişeleri bulmak işin bir kısmıydı. Tabii bir de daha sonra bunun işte onları temizlemek, üstlerindeki markaları dolayısıyla hikayelerini açığa çıkartmak kısmı geliyordu ki bence... Şişe dalgıçlığının, ya daha doğrusu Boğaz'da şişe toplamanın asıl keyifli tarafı buydu. Hani tekrardan o güne dönersek ki tam olarak 2008 senesinin Eylül ayı falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani net kitaba baksam, şimdi net tarihi söylerim de kitap yanımda değil. İşte eve geldim, güzelce işte malzemeleri yıkadım, şişeleri temizledim ondan sonra, işte olabildiğince az zarar vermeye çalışarak. Tabii hepsinin üstünde bir marka çıktı. İşte bir tanesinde o meşhur bira, direkt görüyoruz onu. İşte bir tanesinde Nörinaz diye bir şey yazıyor. O zamanlarda bunun bir asabiyet ilacı olduğunu bilmiyorum. Yani sinir tedavisinde kullanılan bir şey olmadı. İşte efendime söyleyeyim, bir başkasının üzerinde Antoine et Piles diye bir şey yazıyor. Bu da Antoine ve oğulları demekmiş ve Osmanlı'dan döneminde kullanılan ilk mürekkep markalarından bir tanesiymiş bu da. İthal ediliyormuş Paris'ten. Tabii bir anda internet var Allah'tan. İnterneti açtık. Hemen işte bunları yazıyorum. İşte markaları, bu nedir, şu nedir. Ve bizim çok keyifle, o gün büyük keyif olarak yaptığımız bu eski şişe toplayıcılığını dünyada çok saygın bir koleksiyonculuk uğraşı olduğunu öğrenmeye başladım. İşte şişe avı, vintage bottle hunting diyorlar buna. İşte şişe avcılığı sayfalarına girdim. İşte orada markalar nasıl bulunur, şişeler nasıl tarihlendirilir falan derken, bu işin aslında işte öyle salt dipten geçmişin çöplerini toplamak olarak basite indirgenemeyeceğini öğrenmiş oldum. Ne kadar derin bir konu olduğunu hissettin yani. En azından yani markalar bir tarafta, şişeyi tarihlendirmenin bir tekniği var, işte şişenin tipini anlamanın bir tekniği var vesaire vesaire. Bir anda hani tam da tabii işin içerisinde araştırma da girdi artık, benim hani arayıp da bulamadığım bir şey. Ve açıkçası beni reklam yazarlığıyla barıştıran şey oldu bu. Keyif oldu. Evet, tamam, markaların da iyi bir tarafı vardır dedim ben yıllar sonra kendime. Yani bunu demek için aradan 5 sene geçmesi ve benim dipten bu şişeleri çıkartmam gerekiyormuş, onu gördüm. Bir yandan da işte denizin dibinden şehrin tarihi fısıldıyor sana, yani bu malzemelerle. Çok yakın bir dönemi, çünkü hani kentin tarihine baktığımızda binlerce yıl geriye gittiğini görüyoruz ama ben hep modern zamanına ilgi duydum. Yani böyle hani Osmanlı'nın artık yavaş yavaş hani 20. yüzyıla doğru kaydığı son dönemleri vardır. Yani bütün dünyada aslında böyle hani gizemli bir dönemdir. İşte Avrupa'nın Amerika'ya doğru büyük kitlesel göçlere başladığı, bugünkü anladığımız haliyle endüstrinin, markaların ilk köklerinin çıktığı zamanlar bunlar. Ve hani bugünle daha kolay ilintilendirebiliyorsunuz o zamanki yaşam şekli. Ve dolayısıyla dipten çıkarttığım şişeler bana hani bu çok merak ettiğim dönemlere böyle farklı bir pencere açtı bakabilmem için. Tabii gel zaman git zaman bu iş sadece şeyle sınırlı kalmadı, yani ahır kapıyla sınırlı kalmadı. Çünkü hani eğer söz konusu olan şişe ise Türkiye'de cam endüstrisinin kalbi paşa bahçede atar. Çünkü yani bize ait ilk modern cam fabrikası, şişe fabrikası 1934'te paşa bahçede kurulmuş. Ama Beykoz civarında eski işte cam atölyelerinin falan olduğunu da öğrendim zaman içerisinde. Ve aklıma bir anda şu geldi, acaba hani hep keyifle daldığım bir yer neresi benim? Beykoz. Orada şişeler bulamaz mıyım demeye başladım. Çünkü Ahırkapı'ya gene gidiyorum, oradan da bir şeyler çıkartıyoruz. Yani koleksiyon giderek büyümeye başladı. İnanılmaz bir marka koleksiyonuna doğru gitmeye başladı. Ama hani bunu yer olarak da çeşitlendirmek istedim ve dedim tam Beykoz doğru bir seçenek. 2011 senesiydi galiba. Gene çok sevdiğim birkaç arkadaşımla kafamda belirlediğim bir yere gittim Beykoz'da. İyi ki de gitmişiz. Çünkü illaki hani cam fabrikasının önünde olmasına gerek yok cam çıkartılacak yerim. Çünkü inan yani orada cam fabrikasında çok dalış yapmama rağmen doğru düzgün bir tane bile şişe bulamadım orada. Tuhaftır. Ama hemen yakındaki yalıların önlerini eşelemeye başladığımda, çünkü hani bol ve çeşitli markayı ancak varlıklı insanların çöplerinde bulabilirsin. Hani bugün de böyle. Yani bugünkü insanın tüketim çeşitliliği tamamen onun geliriyle orantılıdır. Yani gelirin ne kadar çoksa o kadar çeşitli tüketebilirsin. Bu bugün böyle olan şey dün de böyleydi. Hani zengin çöpünü eşelersen daha çok şişe bulursun diye işin özeti bu. Ve geçmişin zenginlerinin dipik çöplerini eşelemeye başladık biz. Ve tabii muazzam markalar çıkmaya başladı burada. Özellikle Çubuklu'da dibi eşelerken benim en sevdiğim, hani çocukluğumda gazozu çok severdim ben. Hala da yani bir gazoz düşkünlüğümdür. Eski Bilyalı gazoz şişelerini bulmaya başladık. Hani şimdi hemen Bilyalı gazoz deyince biraz açıklamak gerekli dinleyiciye. Çok iyi olur, evet. Kod şişesi diye bir şişe vardır. Hani CODD diye yazılır. Bu Londralı bir mucidin, Hiram Kod'un soyadı. 1800'lerin sonunda işte gazoz ve diğer işte basınçlı gaz içeren meşrubatı saklamak için çok dayanıklı bir şişe icat ediyor bu. Aslında bu çok tarif edilebilir bir şişe de değil. Çünkü günümüzde hani kullanımda bir karşılığı yok bunun. Üstünde bir tane boğumu var. Bu şişenin içinde bir tane misket var, cam bilye. Alttaki işte şişenin tam yarısındaki boğumdan içeri doğru çentikler çıkıyor ve bu şişenin, bilyanın şişenin içine düşmesini engelliyor. Bu şişeyi ters doldururlarmış gazozunu. İçerisine de karbondioksit gazını basınca basınç yapar, bilyeyi şişenin ağzındaki contaya bastırırmış. Bu şey içileceği zaman, gazoz içileceği zaman bilya içeri doğru kuvvetle bastırılır, gazın böyle çıkması sağlanır. İşte gazoz güzelce içilir ve eğer bu şişe bir, yani gazoz içen bir çocuksa usturubuyla böyle şişeyi boğumundan kırar, içinden misketi alır ve bilye oynarmış sonra onunla. Tabii ne kadar bilyesi oldu, ne kadar gazoz içtiğiyle ilgili bir hikayeye dönüşüyor. Tabii yani bu yani ne kadar gazoz o kadar bilye. Yani biz bu hikayeyi de şundan öğrendik. Çünkü özellikle bu bilyalı gazoz şişelerinin Boğaz'da en fazla bulduğumuz markası Hasan Bey gazozları. Göztepe firması ama Çubuklu'da dolduruluyor. Çünkü yani birçok gazoz Çubuklu'da dolduruluyormuş. Bunun da sebep Çubuklu'nun çok kaliteli bir menba suyu olması. Yani bir böyle hani su iyi ise üretilen meşrubat da ona göre iyi oluyor. Dipten biz herhalde bugüne kadar 3-4 arkadaş yani 4-5 bin tane Hasan Bey gazoz şişesi çıkartmışızdır. Bunun içerisinde kırıksız sağlam sayısı 10 taneyi geçmez. Çünkü gerisi hep çocuklara kurban gitmiş. Kırmışlar içinden bilyayı almışlar. Sonra şişeyi sallayıp atmışlar suya. Fakat bu kırık şişeler bile zamanında bizim yani bayağı böyle dar zamanlarımızda ufak tefek de olsa bir gelir sağladı. Hani marka nadir bilindiği zamanlarda insanlar kırığına dahi sahip olmak istiyorlardı bunu. Tabii sonra piyasa buna doyunca artık yani biz de çıkartmamaya başladık kırıklarını. Fakat gel zaman git zaman kod şişesine doldurulmuş başka İstanbul gazozları da bulmaya başladık. Bunlardan mesela bir tanesi çok önemlidir. Mısırlıoğlu gazozu ki Türkiye'nin ya da işte Osmanlı'nın son döneminde üretilmiş bizim ilk gazozumuzdur. Hani coğrafyamızda ilk markalı gazoz Mısırlıoğlu gazozudur. Nideli bir Rum vatandaş Alexander Mısırlıoğlu, Leon Şor ve Ligor Bazlamacı 3 kişi üretiyorlar bunu. Ortak bir fabrika kuruyorlar Karaköy'de ve Mısırlıoğlu gazozunu üretmeye başlıyorlar. Daha sonra işte Ligor Bazlamacı gidiyor, kendi gazozunu üretmeye başlıyor. Leon Shore ayrılıyor, kendi markasını altında gazoz üretiyor ama Mısırlıoğlu'nun gazoz tarihimizde böyle bir yeri var. Hep birlikte böyle bir iş yapıyorlar şeyde. Evet. Çok enteresan. Yani aslında sen bu şişeyi bulana kadar bu hikayeyi hiç bilmiyor oluyorsun. Şişeyle beraber eve geliyorsun. Biraz araştırdığın zaman ortaya bir sürü konu çıkmaya başlıyor. Hatta yani burada şimdi beni de ilgilendiren çok enteresan bir konu var. Çok sevgili bir dostum Manuel Çitak, fotoğraf sanatçısıdır kendisi. Onun atölyesi Cihangir Caddesi'nde, çok sık ziyaret ettiğim bir atölyedir burası. Bazlamacı Apartmanı'nda. Bazlamacı Apartmanı'na çok girip çıkmış bir insanım. Şimdi Ligor Bazlamacı'nın gazoz şirketi olduğunu söylüyorsun. Olimpia gazozlarını çıkartıyorlar. Olimpos hatta, gazozları vardı evet, tabii. Selanik'ten gelir o. Evet, Olimpos, özür dilerim. Olimpia dedim. Olimpos gazozlarını çıkartıyorlar. Selanik'ten mi geliyor? İstanbul'da yapıyorlar diye söyledi aslında ama. Şöyle, atölyesi kurulu olmuş olabilir burada. Ama Olimpos gazozu, çünkü şeyde onun, Olimpos'un da gene Çubuklu'da tıpasını buldum ben. Pardon, Çubuklu'da Leon Shore'un tıpasını bulmuştum. Ahırkapı'da Olimpos'un tıpasını buldum. Üzerinde pastane kelimesinin Yunancası diyeyim. Şimdi bilmiyorum ben onu ama öğrenmiştim o zaman pastane demek olduğunu. Pardon, Brazili Olimpos Thessaloniki yazıyor. burada da ürettirmiş olabilirler ama markanın aslı Selanik. Tabii Selanik o zaman Osmanlı sınırları içerisinde. Hani oradan buraya bir şekilde gelmiştir. Hani biri yanında da getirmiş olabilir. Bir sürü hikaye yaratılabilir o tek tıpadan. Ya gerçekten öyle işte, nereden nereye biz bir sürü, sonra Bazlamacı Apartmanı'nın tarihlerine girdik Hakan, bir sürü şey okudum ben de. Daha sonra Şebnem İşigüzel bir yazı yazmış, Gülsüm Kara Mustafa o apartmanın da sakinlerinden bir tanesi, sergiler açmış, sanat etkinlikleri yapmış. Çok ilginç hikayeler çıkıyor gerçekten, nereden nereye gidiyor insan. Ya İstanbul'a şöyle söyleyeyim, bu şekilde gelen çok marka var. Mesela bir tane bira var. Dreher birası. Bu bir Avusturya birası. Trieste'de üretilmiş. Şimdi Trieste İtalya. Avusturya ile ne alakası var diyebilir dinleyici. 1800'lü yıllarda Trieste, yani bugün İtalya'nın olan o bölge, yani Adriyatik kıyısındaki o deniz, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun toprağı. Dreher de o dönemde üretilen bir Pilsner tipi bira. Bunu nereden biliyorum? Tıpasını buldum gene bu biranın da Ahırkapı'da. Bayağı, hatta o danışmanı anlatmak isterim sana. Şimdi birazcık böyle kazının psikolojisinden bahsedeyim. Şimdi dibi kazmaya başladığında tamamen şansa kazmaya başlarsın. Yani hep biz deriz işte şurada şu işareti gör, burada ama aslında bir halt gördüğümüz yok aşağıda işin gerçeği. Biz sadece gördüğümüzü sanıyoruz. Yani mesela bizim iyi kazıcılardan benim ustam Mustafa vardır. Sağlam, yani bu işlerin ilk başlatıcılarından biridir de Osman abi gibi. Bana hep işte şu dipte şu işarete bak, bu işarete bak der ama aslında kendisinin de çok bir şeye baktığı yoktur aşağıda. O tamamen bir o günkü şansın iki içgüdü. Yani bazen orada olan bir şey seni hakikaten çekiyor oraya. Ve bu Dreher birasının porselen tıpasını bulduğum günde de o kocaman geniş su altı düzlüğünde belli bir noktaya bir şey çekti beni. Yani burayı kazmam gerektiğini hissettim böyle. Bayağı bir metreye yakın kazdım gibi. İçine girdim o çöküntünün. İşte orada çok böyle kader anıdır. Yani ne tarafa doğru kazacaksın artık çukura girdikten sonra. Çünkü kazmaya, hadi tamam şu tarafa doğru kazayım diye yönünü bir yere döndüğünde aslında talihine sırt çevirmiş olabilirsin. Bilinmez ya, işin zaten güzelliği buradan geliyor. Ve o çukurda ben bir anda işte bir yöne doğru kazmaya başladım. Bir anda böyle o çukurun duvarı kaydı aşağıya. Ve bir sürü porselen tıpa döküldü içinden. 3-4 tane indi aşağıya böyle ve içlerinden bir tanesinin üzerinde Nektar yazıyordu. Bir tanesinin üzerinde günümüzde belki varlığı artık hiç kimsenin ya da çok az insanın bildiği Büyükdere Bira tıpası çıktı. Bu da çok önemli. Üzerinde Nektar Brewery Limited Konstantinopol yazıyordu onun da. Hem İngilizce hem Osmanlıca yazıyordu. Ben buna yıllar sonra Beykoz'da şişesini buldum. O biranın sapasağlam çıktı. 11 metre derinde. Bu bir Musevi Osmanlı yurttaşı tarafından üretiliyormuş. Onu da nereden bildiğime gelince şişenin üzerinde kocaman bir Davut Yıldızı var. Davut Yıldızı'nın tam ortasında marka İbranice yazıyor. Bunun etrafında Osmanlıca yazıyor. Hepsinin etrafında da İngilizce yazıyor. Bu çok, yani piyasada da çok nadir bulunan bir şişedir bu ve Büyükdere'de Büyükdere işte Sarıyer'e gelmeden bir yer burası. Yani İstanbul'u bilmeyenler için söylüyorum. Büyükdere'de vaktiyle bira üretiliyormuş. Ve bunun hani kanıtını ben denizin dibinde buldum. Yani başka koleksiyonerler, antikacılardan falan da nadiren de olsa bu şişeleri alıyor olabilirler ama hani bunu denizin dibinde bulmak çok güzeldi. Kazıklı yolun orada mı dalıyorsunuz Büyükdere'de? Ne taraftasınız? Ya şöyle Büyükdere'de dalmadım. Ben bu Büyükdere birasını Beykoz'da Yalıköy'de buldum. Ha tamam anladım. Yani bulduğun şey Büyükdere birasıydı. Evet bulduğum şeyin üzerinde Büyükdere birası yazıyor. Bu böyle bir hani markayı çoğu kişi artık bilmiyordur diye düşünüyordum. Hani piyasada olmayan da bir bira. Tıpasını ise bunu hem Emirgan'da Boyacıköy'de buldum hem de Ahırkapı'da. Ahırkapı'da bulduğumuz bira tıpalarından birisi de işte bu Trieste birası idi. Dreher bira ama ilginçtir üzerinde J.J. Roscolo Konstantinopol diye bir iki tane ifade daha vardı. Ve ondan sonra hep aklımıza şu geliyor. Acaba bu J.J. Roscolo kim? Bu bir kişi. Acaba Dreher birasının İstanbul'daki acentası mı? Hani Konstantinopol yazdığına göre burada da üretildi bu bira demek ki. Ya da burası için üretildi. Yani bir şey buluyorsunuz ama o birçok başka bilinmezi beraberinde getiriyor. Zaten şişe avcılığının, marka avcılığının keyfi de bu. Yani ben bundan dolayı sevdim şişe çıkartmayı. Yoksa hani dibin çöpünü eşelemek emin ol birkaç dalıştan sonra sıkmaya başlardı diye düşünüyorum ben. Evet işte bulduklarının senin üzerinde, senin dünyanda açtığı yeni pencereler merak etmeni de sağlayan bir hikaye. Kitapta da sık sık da vurgulamışsın, olağanüstü güzel bir şekilde vurgulamışsın. Şişenin üzerindeki marka nadirliği dipte yüzüne bile bakmayacağın eski çöpleri bugünün hazinesine çeviriyor ifadesini kullanıyorsun birkaç kez. Tam da aslında doğru şeyi söylüyorsun. Çünkü öyle bir gazoz markam var elimde. Şimdi dipten biz bir sürü gazoz maskesi çıkarttık. Mesela bunlardan bir tanesi Neptün gazozudur. Şişesinin gene bu da Bilyalı gazozdur. Hı hı. Şişesinin üzerinde marka 4 farklı dilde yazar. Osmanlıca, Fransızca, Rusça ve Ermenice. 1917'de bu Bolşevik ihtilalinden kaçan beyaz Rusların İstanbul'da ürettikleri bir gazoz bu. Ve yani çok aşırı fazla olmasa da hani az da sayılmayacak kadar boğazın dibinden çıkar mı? Birçok yerde bulmuşumdur bunu. İşte Beykoz'da, Çubuklu'da, efendime söyleyeyim Ahırkapı'da. Bundan sonra nadir şişeler de çıkmaya başladı. Hani işte ustama götürürdüm ben bu şişeleri. Hani bu marka iyi mi değil mi? Çünkü fazlalarını satıyordum. İşte der bu şu kadar eder, bu kadar eder, bu böyle eder, şöyle eder. Bir gün Kireçburnu'nda dalarken 11 metre derinde gene çok kırık enteresan bir şişe buldum. Önce bir atacaktım. Üzerinde hiçbir şey görünmüyordu. Çünkü şişenin içine kum dolduğu zaman üstündeki markanın görülmesi zorlaşıyor. Bir baktım kabartma yazılar var üzerinde. Hemen koydum çantayı yukarıda bakmak üzere. Kaleye çıktığımda üzerinde hem Yunanca hem de Osmanlıca markası var. İşte Osmanlıca kısmı hemen şeye gönderdim arkadaşıma. Osmanlıca biliyor. Kadıköy Birleşik Gazoz Fabrikası bu dedi. Aa böyle bir marka varmış. Dedi onu sakla o iyi bir şeydir. Hani saklamak istemiyorsan da bana getir dedi. Dedim bende kalsın. Aşağı yukarı aradan bir 6-7 ay geçti. Bu sefer Çubuklu'da kazıyorum yamaçta. Kurşun toplarken çıkıyor tabii bunlar. Yani gidip direkt şişe için kazmıyorsunuz. Hani geçen programlarımızı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biz hani kurşun çıkartıyoruz dipte ve kurşun için çalışırken işte böyle ufak tefek objeler de çıkıyor. Bir anda gene Mısırlıoğlu'na benzeyen bir başka şişe buldum. Mısırlıoğlu'nun üzerinde İki ayağı üzerine kalkmış asalet arması gibi bir aslan vardır. Bir Fransız otomobil markası var. Onun amblemine benzer. Aynı aslan bu yeni bulduğum şişenin üzerinde de vardı. Dedim ben bir Mısırlı oğlu daha bulduk. Tamam işte bir 50 lira daha bulduk dedim. At torbaya. Çalışmaya devam ettim. Yukarı çıktım. İşte karada şişeyi yıkadım. Ama Mısırlı oğlu değil bu. Yani çünkü Mısırlı oğlunun aslan figürünün etrafında oval bir düzlemde yazılmış olan markası, Yunanca yazar bu marka, arkasında da Osmanlıcası düz olarak yazılmıştır. Çemberler içerisine, yani etrafı sınırlanmadan yazılmıştır, çember içinde değildir. Fakat bu markada Yunanca marka, yani logosu diyeyim artık, bunun logotipi çemberler içindeydi ve aslanın daha farklı. Allah Allah, bu ne ya dedim, böyle bu Yunanca, bunu kime okutmak gerek? Bir anda aklıma Panayot geldi Atina'da. Can dostum, programımızın da konuklarındandır, bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bozcaadalı Panayot Ovalı'dan bahsediyorsun. Hemen işte Facebook'a şey koydum. Panayot'la bir de Hamburg'ta da bir arkadaşım var. Dimitri Galon, o da Bozcaadalı. O da Bozcaadalı'dır. Dünyadaki en önemli araştırmacı dalgıçlardan biridir. Belgeselci, batık araştırmacısıdır. Birlikte Bozcaada'nın batıklarını araştırmaktan da çok büyük mutluluk duyduğum bir insandır. Tanımaktan da çok büyük mutluluk duyduğum bir insandır. Ve onlar 3-4 kuşak dalgıç bir aile, biliyor musun? Onun dedeleri de çok önemli bir dalgıç. Dimitri'nin mi? Evet. Süngerci falandır muhtemelen. Yani tabii. Bozcaada'nın süngercilerindendi belki de. Tabii tabii. Belki değil, direkt öyle. Hemen işte Facebook'a koydum şişeyi. İnsanlarla paylaşmayı da seviyorum. Böyle Bottles of Bosphorus diye bir sayfam var Facebook'ta. Burada bütün bu şişelerin fotoğrafları, işte resimleri falan var. Hikayeleri var. Panayot'la Dimitri'yi de tekledim orada. Yani hani ben bunu okuyamıyorum. Siz bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye. Pano zaten Türkçe biliyor. Dimitri de çatmak Türkçe biliyor. İkisi de hemen geri döndü. Ya bu şey dedi işte. Nika ve Agniadis kardeşler Pera gazozu. Allah Allah, ya böyle bir gazoz mu varmış? Hemen Mustafa'ya haber verdim. Ustama. Ya dedim abi, senin o Mısırlı oğlu dediğin şey böyle böyle bir şey çıktı. Durdu. Hakan kırık mı dedi. Ya dedim, boğumun üzerinden kırık. Fark etmez, gene en az birkaç bin lirası vardır. O marka hiç çıkmadı dedi. Abi emin misin dedim. Çünkü beni kızdırmayı çok sever. Şimdi bu sefer olta benim elime geçti ya, artık ben yavaş yavaş çekiyorum böyle oltayı. Tadını çıkartmam lazım. Bu benim için büyük bir an. Çünkü hayatımda belki ilk defa, ya ilk defa değil belki ama Mustafa'yı böyle nasıl diyeyim, yanıltabildiğim anlardan bir tanesi. Ve bunun olabildiğince hazını yaşamak istiyorum o anda. Satıyor musun dedi şişeyi. Satmıyorum usta dedim. Dedim ben bunu saklayacağım. Ve şişe hala bendedir. Yani koleksiyonun çünkü kıymetli bir parçası ve bu eski şişeleri toplayan bir sürü insan ondan sonra benim peşime düşüyor. Ya sat bunu, sat bunu, sat bunu. Yok dedim ya, bir süre daha kalsın. İşte ya sen öldükten sonra ne olacak diyenler de var. Ya sat gitsin, sıkılmadın mı? Ya dedim benden sonra oğlum satarsa satar ama şu anda bende. Evet. Arkasından enteresan bir hikayesi de şey vardı. Yani aynı yerde bu Nika ve Agnialis kardeşler, Pera bu arada Beyoğlu demek. Pera gazozunu çıkarttığım yerde bir de Prodos diye bir gazoz çıktı. Tabii ilk başvuru kaynağım her zaman ustam Mustafa. Dedim abi böyle böyle bir şey çıktı. Aa o dedi, Hasan Bey'in farklı bir tipi dedi. Abi dedim ya bak, Hasan Bey de olsa, farklı bir tipi de olsa her şeyde Hasan Bey yazması gerek üzerinde. Ve hani yazıldı dilde ya, Fransızca yazar genelde Hasan Bey'in diğer marka, hani Osmanlıca ve Fransızca yazar. Dedim bak bunda Yunanca yazıyor. Bu şişe tipinde hiç Yunanca yazmadı benim bildiğim kadarıyla. Yok yok, yazdı dedim. İyi. Tabii gene hemen başvuru kaynağı Dimitri ve Pano. İkisi de birden geri döndü. Hayır dedi, bu Hasan Bey falan yazmıyor bunun üzerinde. Ne yazıyor? Prodos yazıyor. Ve Prodos ne demek? Terakki, yani ilerleme. Aa çok enteresan. Dedim usta bak böyle böyle bir şeymiş. Hadi ya dedi, biz onları hep Hasan Bey'de 3 liraya 5 liraya sattık. Öyle miymiş o dedi. Dedim abi öyleymiş. Yani iyi okutmadan niye sattın onu? Sonra tabii şişenin nadirliği ortaya çıkınca araştırma da ona göre hemen daha böyle farklı kanallara kaymaya başlıyor. Ve ben Prodos gazozunun Tatavlalı Rumlar tarafından üretildiğini öğrendim ki Tatavla İstanbul'da bugün Pangaltı olarak bildiğimiz yer. Pangaltı Rumları tarafından üretildiğini, hatta 1918'de Pangaltılı Rumların düzenledikleri Tatavla şenliklerinde çok miktarda bu gazozdan içildiğini okudum. O döneme ait bir gazetenin bugünkü tercümesinde. Ben İstanbul'un markaları aslında kentin geçmiş yaşam kültürü hakkında o kadar güzel hikayeler anlatıyor ki. Yani bunların arasında mesela eczane hikayeleri çok sıra dışıdır bence. Mesela bu eczanelerden bir tanesi şeydir, Eugène Delasuda eczanesi ki bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam vaktiyle Osmanlı sarayında da eczacılık yapmış. Delasuda Paşa geçmiş, o aileden bir gelen kişi. Bunun bulunuş hikayesi, hem bulunuş hikayesi hem de markanın geçmişini öğrenme hikayesi beni hep çok keyiflendirmiştir. Bu şişeyi ben birkaç kere buldum ve ilk bulduğum şişeleri hep sattım ve çok üzüldüm sonra. Ya çünkü mecburiyetten dolayı koleksiyonda olan kıymetli bir parçayı sattığımda hani biriktirmekte olduğum hikayeyi parçalamış gibi hissediyorum kendimi. Bir hikayenin bir parçası gidiveriyor ve bunu hani mecburiyetten yapıyorum. İşte ya evde bir şey eksiktir, onu almak için yapmışımdır ya işte ya mutfak masrafı içindir, şudur budur ama hiçbir zaman zevk için satılmamıştır bunlar. Koleksiyonculuğun bir sürü varyasyonu var. Koleksiyonculuk bir yandan hastalık mertebesine kadar da ulaşabilir ayrıca. Ya, koleksiyonculuk açıkçası varlıklı insanın işi. Yani koleksiyondan para kazanmak zorunda kalmak sonradan böyle çok kalp kırıklıklarına sebep oluyor. Hani mecburen satmak zorunda kalıyorsunuz falan ama talihini zaver giderse işte ilk Eugen de la Soda şişesini ben aşağı yukarı 6 sene önce bulmuştum. Yok pardon, 2012'de buldum, 2015'te de satmak zorunda kaldım. Fakat 2018'in Mayıs ayında ben o şişeyi yine Ahırkapı'da Mustafa ile beraber dalarken buldum. Atladık suya, beraber açılıyoruz. Ben direkt böyle suyu, hani suya girildi bir dakika olmuş olmamış bir hızla kazmaya başladım. Ben nereyi kazdım, neden kazdım hiçbir önemi yok ya. Tamamen o anda canım istedi ve dibi yelledim. Kum 3-5 santim kazıldı kazılmadı, dipten masmavi bir şişe çıktı. Bu muhtemelen bir zehir şişesi. Çünkü geçmişte böyle arsenikli falan şeyleri bu mavi şişelere koyarlarmış zehirleri. Evet, hatırlıyorum. Burada Eleni batığı olarak. İçki batığı. Evet, Metaksa batığı diyebiliyorduk. Tam onu anlatacaktım. Sen öncesinde söyledin. Gençliğimden beri daldığımız bir batıktı. Metaksa batığı diye geçiyordu hep. Tam bizim eve de en yakın batıktır. 30 metre derinlikte bir batıktır. Defalarca daldık. Dibinden Metaksa şişesi çıkar. Değişik tabaklar çıkar. Bir sürü materyal çıkar. Gemi ikiye parçalanmış. Yıllar önce, muhtemelen 1. Dünya Savaşı sonrasında 1920'ler 30'larda çıkmış. Dimitri Galon, Selçuk Kolay, Savaş Karakaş, Ali Ethem Keskin, Engin Aygün hep birlikte İSTV'ye bir belgesel projesi için dalmıştık en son. Hikayesi tam anlamıyla orada ortaya çıkmıştı. Geminin markasını da kıç tarafında raspaladık. Raspalayınca bir baktık ki Eleni batığı yazıyor. Yani Eleni yazıyor geminin künyesinde. Sonra geminin başka hikayelerini de buldu Dimitri Galon ve bambaşka yerlere gidiyor. Onu bir başka programda anlatırız. Evet. Orada Savaş'ın elinde görmüştüm suyun altında. Savaş Karakaş, bir mavi bir şişe vardı ve zehir şişesi yazıyordu. İçilmez yazıyordu. Kuru kafa da vardı. Bravo. Bravo. Aynısını muhtemelen İstanbul'da da rastladım. Kırıklarına denk geldik. Hiç sağlamını bulamadım. Bir de onların böyle markasız ince boyunluğu olur. Daha ziyade bunlar fare zehiri. Hani geçmişte evlerin ciddi bir fare problemi oluyordu herhalde. O yüzden bu zehir şişelerini kıyılara yakın çok bulmuşumdur. Ama Ahırkapı'da bulduğumuzun onu özel kılan tarafı ise şişenin üzerinde Eugen de la Soda Farmasyen Konstantinopol yazması. Yani eczacı Eugen de la Soda İstanbul. Yıllar önce satmak zorunda kaldığım şişenin daha güzelini dipte buldum. Bir anda Mustafa'ya gösterdim ve ustam böyle yüzüme öyle bir baktı ki hani yani yeter artık ya der gibi, hani acemi şansı falan, aklından neler geçiyor o anda. Dışarı çıktığımızda işte dalış bitti ve sıfır hata, sıfır kırık bir şişe. Bana ilk dediği şey, ustam ne kadar güzel mi diye soruyorum, o 200 lira veririm sana bu şeyi. Hemen burada trak dedi. Dedim satmıyorum ustacığım bunu ben sana dedim. Böyle gene bir sürü demediğini bırakmadı. Bana orada şaka yolla. Daha sonra ben Liji Pulcuyan ismini eski bir İstanbul hanımefendisinin bir kitabı var. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmıştır. İstanbul'da Kayıp Zamanlar adında anılarını anlatır Liji Hanım burada. Bu kitabın içinde ben bu eczanenin hikayesini buldum. Sen Antoine Kilisesi'nin karşısındadır Galatasaray'da. 316 numaralı binadır orası. Bir çıkmaz sokağın köşesindeymiş 1800'lü yıllarda bu eczane. Tabii, hala aynı bina mı var? Yenilendi mi acaba? Aynı bina var da onun yerinde o yok. Yani çok başka şeyler var artık. En son hatırladım. Ben bir gün gittim oraya. Acaba Orada şu anda ne var diye kumpirci olmuştu, patatesçi. Öyle bir şeydi. Yani şişe bulmak gerçekten titiz bir arayıcılık gerektiriyor. Hani dipte sabırla çalışmak lazım, bıkmamak lazım. Yani her dalışta illaki bir şey bulacaksınız diye bunun bir garantisi yok. Bazen de dipte bulduğunuzu küçük görüp attığınızda yukarı çıkınca onun çok kıymetli bir şey olduğunu söylüyor birisi size. Ve ondan sonra dönüp tekrardan gidip onu aramaya başlıyorsunuz. Yine bu ahır kapıda olmuş böyle bir olaydır bu başıma gelen. Leon Schorff demiştik ya demin ilk gazozlardan. Bunun sifonlu gazoz şişesini bulmuştum ben ahır kapıda. Tabii ağzı kırık olduğu için de attım. Bir fotoğrafını çektim, çıktım yukarı. Yine Mustafa'yla gitmiştik dalışa. Makinede fotoğrafı gösterdim. Baktı, ne şişe nerede dedi. Abi attım dedim, ağzı kırıktı. Oğlum dedi, o en az 500 lira ederdi o şişe dedi. Durdum böyle, emin misin dedim. Eminim. Daha bak dalışı bitirmişim. Tabii 6-7 metre derinlik olduğu için umursamıyorsun. Yani deko yok, bir şey yok. Gittim hemen, daha tüpte hava vardı. Atladım suya. Şöyle bir şey hayal edin. Hani 1-1,5 futbol sahası büyüklüğünde bir alan, su yemyeşil. 2 metre öteyi zor görüyorsunuz. Tamamen içgüdülerimle ben aşağı yukarı 10 dakika arayarak gittim, buldum o şeyi tekrardan bıraktığım yerde. Çünkü evet. Hani belli bir yere bırakmamıştım. Yani Mustafa keşke alsaydın deseydi sadece. Zannetmiyorum ki bulabileyim ama fiyatı söyleyince, çünkü bir hedef var artık. Gittim ve buldum onu, çıkarttım getirdim. Kıyıda hemen dedim, usta alıyor musun? Tamam dedi, bana 400 lira uzattı. Ama dedim, hani 500 liraydı? 100 lira da benim karım olmasın mı dedi. Ya. Kıyıda öpüverdi bir anda. Dolayısıyla. Böyle bizim işin bu tatlı cilveleri vardır. Böyle hani kitapta zaten bunların birçoğunu anlatıyorum. Hani çok da fazla şimdi sayfaların arasında dolaşarak kitabın çekiciliğini de yok etmek istemem. Ama eğer okuyucular ilgi gösterirler ve boğazın dibine eşeleyen şişe derisini alıp okurlarsa, hani İstanbul'da böyle farklı bir atmosferi yaşayabilirler o 90 küsür sayfanın anlattığı hikaye boyunca. Büyük bir hikaye anlatılıyor gerçekten. Hem şişelerin hikayesi, markaların hikayesi, bir yandan kentteki hayatın hikayesi, bir yandan da bir dalış hikayesi, insan hikayesi, sizin hikayeniz. Senin ve orada hep birlikte daldığın arkadaş grubunun, birlikte bu işi yaptığınız arkadaşlarınızın hikayesi ve bir yandan da su altıcıların hikayesini de aynı zamanda anlamış oluyoruz. Aslında o kitap şu anki yani fiziki büyüklüğünün 4-5 katı olabilirdi. Yani 90 sayfa değil bir 500 sayfa olabilirdi. Çünkü kitabın son 6 sayfasında benim bugüne kadar boğazın dibinden çıkarttığım 200'e yakın markanın bir listesi var. Bu liste içerisinde sadece gazozların, sodaların, bira, alkollü içki ve rakıların hikayelerini anlattım. Mesela bu hikayelerden bir tanesi de işte Demetra Kapulo rakısıdır. Bozcaadalı bir şarap üreticisi ailedir bu aile. Daha sonra rakı işine de giriyorlar ve İstanbul'da Demetra Kapulo rakısını üretiyorlar. Bu böyle matara şeklinde bir şişesi vardır. Çok güzel bir şişesi vardır. Beykoz'da bulmuştum ben yine o şeyi ama hep bu hani İstanbul markası olan bu şişenin üreticisinin aslında Bozcaada'lı olduğunu öğrenmek de benim çok ilgimi çekmişti. Evet. Hani rakıyı burada üretip sattı. Gerçi Bozcaada'nın üzümleri de meşhurdur. Yani rakı yapmaya değer. Orada bir şöyle bir yanlışlık var. Sen kitabı okuduktan sonra ben hemen bu konuyu da konuşacağımız için Dimitra Kopulo markasının bugünkü temsilcileri Aral ailesi. Ben Aral ailesini aradım hemen. Ahmet Aral'la bu konuyu konuştum. Hatta rahmetli İrfan amca da bu programda konuklarımdan bir tanesi olacaktı. İrfan Aral firmanın önemli insanlarından, ailenin önemli insanlarından bir tanesi. Rahmetli oldu ve yapamamıştık. Ahmet abiyle de hatta birlikte bir program da yapalım. Bu ailenin hikayesini bize lütfen anlat diye konuştum. Ve Ahmet abi bana şöyle anlattı. Aslında Dimitra Kapulo ailesi Bozcaadalı bir aile değil Hakan. İstanbullu bir aile. İstanbul'da evleri var ama aynı zamanda yazları da Prens Adaları'na gidiyorlar. Büyükada, Burgazada ve Kınalıada'da evleri var bu ailenin, fertlerinin. Buraya gidip geliyorlar. Bozcaada bağlantıları şu. 1940'lı yıllarda firmalarını satıp Yunanistan'a gitmek istiyorlar aile. Aral ailesi de Bozcaada'da Ayla firmasıyla çok büyük bir üretici aile. Firmayı satın almak üzere onlarla konuşuyor, anlaşıyorlar ve satın alıyorlar. Yani Ahmet abi diyor ki firma satın alındığında beton sarnıçlarıyla birlikte alındı diyor. Rakı üretimi ise tekel öncesi dönemde rakıyı üretiyorlar. Tekel çıktıktan sonra evet yani tabii. Konsantropol diye yazar üzerinde. Evet, tekelden sonra rakı üretimini yasaklıyor tekel idaresi. Kanun bu yönde gelişiyor. Dolayısıyla rakı üretilemiyor. Dimitrakopoulou ailesi de rakı üretimini bitirip şarap üretimine devam ediyor. Markayı da atölyesiyle, depolarıyla Galata'da varmış, Dolapdere'de varmış ve işte Kurtuluş'ta birkaç tane varmış. Bütün bu mülkleriyle birlikte Aral ailesine satıyor. Hatta diyor ki Büyükada'daki, Burgazada'daki ve Kınalıada'daki evlerini de satmak istiyor onlara Dimitrakopoulou ailesi. Diyor ki Aral ailesinden İlhan amca galiba bu konuşmaları yapıyor bu insanlarla. İstanbul'da zor oturuyorum. Yani Bozca'da İstanbul arası, bir de Büyükada, Kınalıada, Burgazada çıkarmayın başıma, ne olur. Ben sadece firmayla ilgileniyorum diyor ve firmayı alıyor. Marka hakkıyla birlikte alıyor ve bugün marka hakkı hala Aral ailesinde. Aral ailesi şu anda Bozcaada'da da şarap üretimini yapmıyor ama Mürefte'de kardeş çocuklarından Osman Aral bu üretime devam ediyor diye biliyorum. 90'lı... Aral diye bir şarap var mı peki? Aral diye eskiden var. Şu anda yok ama Dimitrakopoulou diye bir şarap var hala. O markayı hala kullanıyorlar. Çok ilginç. Bak ben o markanın şu an kullanıldığını bilmiyordum. Evet, taze üretim var mı bilmiyorum, kapanmış olabilir çünkü onlar da zaman zaman biliyorsun bazı buhranlar geçirebiliyor alkol firmaları, bazı sıkıntılar yaşamış olabilir. Şu andaki son durumu ben de bilmiyorum ama yani 90'lı yıllardan sonra, yani 2008'lere 2009'lara kadar bu markadan haberdardık, gayet iyi biliyorduk. Bu arada süremizi geçtiğimizi görüyorum, yine anlayamadan geçti programın süresi. Seninle sohbet etmek her zaman çok zevkli. Hiçbir zamanda bu konuların hiçbirisini bitiremiyoruz. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Dünyamıza, kendimize, bize kattığın zenginlik için, yaptıkların için, suyun altında eşeleyip gün yüzüne çıkarttığın bu müthiş hikayeler için sana tekrar ayrıca çok çok teşekkür ederim Hakan. Ben teşekkür ederim. İnşallah ikinci bölümünde bu programın kolonyaları konuşuruz. Çünkü o da ayrı bir kısmı. Ya dediğim gibi bu kitap rahat bir 500 sayfa olurdu ya. Oradaki her markayı, her grubu anlatmaya kalksaydım ama açıkçası hani sabrım yetmedi ona da. Evet. Kolay bir iş değil. Belki kitabın devamı olur günün birinde. Tabii. Veya ne bileyim oğlum yazar belki. İnşallah ilgisi var gibi duruyor. Yani tabii ayakkabı boyasından çakmak benzinine, parfümden mide ilacına, reçel kavanozundan liköre, metal parlatıcıdan cam macununa, çini mürekkebinden parfüme, ilaç şişelerine, güneş yağlarına, yani toniğe, kansızlık ilacına, haşere zehrine kadar engin bir dünya var gerçekten. Tam söylediğin gibi süreyi geçtiğimiz için bitirelim. Önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta bir ara verelim. Dinleyici destek özel yayını gerçekleştireceğiz. Açık Radyo'nun hayatını sürdürmesi için çok önemli bir yayın gerçekleştireceğiz. Aradığınız desteği bulursunuz inşallah. Bol bol bulursunuz. Dilerim sizin için bunu. Umarım. Boğazın dibini eşeleyen bir dalgıçtan bunu duymak gerçekten çok hoş. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta birlikte yapacağımız sohbete bir hafta ara veriyoruz. Ondan sonraki hafta Hakan Kabasakal'la tekrar birlikte olacağız. Bu hafta program konuğumuz Hakan Kabasakal idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.